Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Velkommen til denne særudgave af Millionærklubben. Vi tager til folkemøde på Bornholm, hvor rammen for 4 dages diskussioner mellem virksomheder, politikere, organisationer og folket er FN's 17 verdensmål. Her i klubben taler vi bæredygtige investeringer. Det gør jeg sammen med Jakob Bøs, strategi- og kommunikationsdirektør i Ørsted. Velkommen til dig. Lav Svendsen, strategi- og kommunikationsdirektør i Millionærklubben. Velkommen til dig og senior analytiker. Og Varane Padmanabhan. Tak. Stifter og administrerende direktør i Make Impact. Velkommen til alle sammen. Tak. Og så har vi også et live publikum med os. Velkommen til jer. Klapsalver, buråb, primært det første. Spørgsmål også velkommen. Jeg har en løs mikrofon her, så hvis I har spørgsmål undervejs, så rejser I lappen, så har jeg et øje på jer. Vi tager lige en hurtig runde. Vi skal tale bæredygtighed, som jo er et fluffy begreb, så er jeg ikke sagt for meget. Jakob Bøs, bæredygtighed for dig personligt, hvad er det? Jamen, bæredygtighed for mig er, at vi indretter vores verden på en måde, hvor vi ikke, kan man sige, gør indhug på fremtidige generationers mulighed for at udfolde deres liv. Og det vi har set op igennem det 20. århundrede, det er, at vi har bygget en moderne verden, hvor vi blandt andet baserer os på fossile brændsler, som jo skader klimaet i en grad, hvor vi er ved at ændre livsbetingelserne her på kloden. Og det skal vi have lavet om på. Fossile brændsler, det vender vi tilbage til. Lars Svendsen, bæredygtighed for dig? Jamen det er, nu er jeg jo økonom, og hvis det som det, jeg mener, den måde man skal gøre det på, det er at sige, at det er, at man laver ting rentable ved korrekte priser. Hvis priserne i den her verden var rigtige og afspejlede de skadevirkninger, man gør på sine omgivelser, så ville optimeringen af det kunne gøres økonomisk. Alt andet, det er i virkeligheden noget højskolepis, hvor de sidder og opfinder 17 mål, og så synes de, de har det hyggeligt. Det er meget, meget svært at gå op i det, men det er da udmærket, at folk har en god vilje. Jeg er ikke overrasket. Var en bæredygtighed for dig? Bæredygtighed for mig er, hvad skal man sige, en måde, vi som enkelte individer kan kigge på fremtiden på. Jeg kigger på bæredygtighed i forhold til mine personlige værdier og siger, hvordan kan det være langsigtet for mine børn og for fremtidige generationer. Bæredygtige virksomheder for mig er en bæredygtig virksomhed, som også eksisterer om 20-25 år. Så de ikke når the Kodak moment eller noget som helst. Så hvordan du kan være bæredygtig på, kan det være på mange, mange forskellige måder. Men netop det her tilbage til lav, det skal være rentabelt. Altså virksomheden skal eksistere for efterspørgselen, der også kommer i fremtiden, men så også er der nu. Så bæredygtighed er ikke bare en vindmølle. Det er ikke bare, hvad skal man sige, en insulinprodukt. Det kan også være bæredygtighed, hvor du har ligestilling i topledelsen som gender equality. Så det er de 17 verdensmål. Det er jo faktisk bare hele verden rammet ind i et ret nemt verden, et framework, vi kan bruge. Og så i tale til bæredygtighed. Så er det ikke bare en vindmølle eller klimaet. Det er det hele. Vi har en streg i sandet, der hedder 2030. Sådan ved håndsoprækning. Nu kan jeg spørge ud her først. Hvor mange af jer, der sidder og lytter med her, tror på, at vi er nået imod med de her verdensmål i 2030? En halv? Der var en der. Jakob Bøs, tror du, at vi kan slå en streg i sandet i 2030? Jeg siger, nu smiler verden og er grøn. Jeg vil håbe det, men det er jo ikke den vej, pilen peger i øjeblikket. Altså, vi har jo gennem Paris-aftalen sagt, og det er sådan set hele verden, mere eller mindre, der har sagt, at vi skal holde os på temperaturstigninger på maks 2 grader, og helst 1,5. Og sidste år kom der en rapport ud, som virkelig satte en tyk streg under, at det er faktisk vigtigt, at vi holder os på 1,5 grads temperaturstigning maks, og ikke på 2. Men verden er på vej mod 3-4, og vi kommer med den vej vi er på i øjeblikket til at krydse 1,5 allerede i 2030, og det er sådan set et kæmpe problem. Så jeg er ikke optimist i forhold til, at vi når de der mål, men vi er eddermame nødt til at gøre noget ved det, hvis vi skal skabe en bæredygtig verden. Har vi kniven på stromen, eller kan vi læne os tilbage og sige, om 5 år er der nogle teknologier, og så kan vi glemme hele den her frygt? Vi har kniven på stromen, fordi den omstilling, som vi har teknologierne, men omstillingen går alt for langsomt. Der er alt for meget kulkraft i verden. Der er alt for meget kulkraft, der er ved at blive planlagt. Vi skulle trække kulkraftværker ud 3 gange så hurtigt, som vi gør i dag. Og vi skulle bygge vedvarende energi 10 gange så hurtigt, han har sagt, eller i hvert fald nogle mange gange hurtigere, end vi gør i dag. Mm. Det går simpelthen for langsomt. Går det for langsomt, Lars Svendsen? Nej, jamen, nu er jeg jo ikke. Det der, altså, den globale og menneskeskabte, skal vi lige tilføje, globale opvarmning er ikke et videnskabeligt bevist endnu. Det foreligger ikke, og det er, problemet er, at det er et godt eksempel på overtro. Og når man gentager noget tilstrækkeligt mange gange, så løber alle rundt og fortæller noget, og så bliver vi med at fortælle det samme. Og så tror de på det, og så laver man noget politik, og så kører man længere og længere ud af en tangent. Og det eneste, det medfører, det er, at vores samfund får en masse mere udgifter til nogle tab. Man bygger nogle ting, som er hul i hovedet. Det er sådan set det, der kommer ud af det, sandsynligvis. Og jeg kan love jer alle sammen, at verden overlever, kære venner. Verden overlever. I kan være helt, helt sikre, men det er glimrende politisk. Det er det bedste politiske projekt, man har, det er at bekæmpe en imaginær fjende, som ingen kan få bugt med i det uendelige. Man kan i princippet gennemføre den her kamp i næste 100 år, og påstå, at det stadig ikke er løst. Det er sandsynligt, det er et fantastisk politisk projekt, og det kan måske forene hele verden. Og jeg det kan næsten nogen, ikke være så kropper over. Nej, men prøv at vente det. Hvad hedder det? Det bekymrer mig ikke et splitsekund, det der. Men det, der bekymrer mig, det er selvfølgelig, at det kan blive et politisk problem, og alle løber rundt, og der sidder en svensk pige derop, og så kører alle ud af en tangent, fordi de synes, det er så synd for hende og alt det der. Men det er et begreb, som hedder emotivisme, opfundet 1944 under krigen, hvor der var en klog økonom, eller hvad han var, sociolog, der fandt ud af, hvad det var, der foregik. Og det er jo så alt. I Hitlers tid var det jøderne, der var skyld i alt, nu er det klimaet. Glem det der, tænk det over. Nu handler det kun om klimaet, de her verdensmål, men Jakob Bøs, er det et konsulentsprog, der har opfundet de her 17 verdensmål, eller hvad? Nej, altså man har jo sat sig ned og kigget ret faktuelt på, hvad verdens største problemer er, og det er der sat tal bagved, og så har man ligesom sagt, hvad er det for nogle gaps, vi skal lukke? Og det er jo sådan set ikke hverken storytelling eller imaginisme eller hvad det hedder. Det er sådan set nogle ret reelle problemer, der handler om alt fra klimaforandringer til fattigdom til uddannelse og økonomisk vækst osv. Jeg kunne godt tænke mig lige, at nu sagde Lars Svendsen før, at han var uddannet økonom. Og det er jo betryggende, for så kan vi jo have en faktuel samtale. Og det, der sådan set er faktum, det er, at i dag er det billigere at bygge vedvarende energi, end det er at bygge fossilbaserede kraftværker. Så hvis man skal ud og bygge ny elproducerende kapacitet, så er det billigere at bygge vedvarende energi, end det er at bygge kul- og gasfyrede kraftværker. Så omstillingen til grøn energi har ikke brug for en eller anden magisk, politisk god vilje, han har sagt. Det er sådan set bare at træffe rationelle beslutninger, og det jeg bare siger, det er, dem skal man bare træffe noget hurtigere. Mm. Varane, Make Impact, hvad er det for en størrelse? Jamen, Make Impact er et startup, som har lanceret en app, som hjælper folk i gang med de bæredygtige investeringer. Så det vi har gjort, det er, at vi har kigget på de 1400 virksomheder, der findes globalt set, som er medlem af UN Global Compact, det vil sige, de committer sig til at støtte op omkring verdensmålene, og altså, de skal gøre noget, så de er medlem af det. Der visualiserer vi de virksomheder i vores app, og hjælper folk i gang med at finde ud af, ud fra deres værdier. Altså, hvad for nogle værdier ud fra de 17 verdensmål tilpasser til dem, der sidder her i dag, de kan gå ind i den app, og så kan de simpelthen se, hvilken virksomhed, der er bedst på klima, bedst på quality. Præcis. Ja. Du kan gå ind og så mappe de forskellige verdensmål ned, og så se, hvad det er, virksomheden selv siger. Så for eksempel, når man har Ørsted, så kommer vi næsten op på bingo, ikke? Altså, det er 4 verdensmål, som de ikke støtter i UN Global Compact sammenhæng. Det er jo der, hvor man så kan snakke om, altså Jakob og Company, I har jo 3 verdensmål, I går rigtig, rigtig meget op i, men det er som om, det nogle gange bliver sådan et SDG-bingo. Og så er vi tilbage til Lavs tanke omkring, om det er et marketingstunt, eller det faktisk er handling. Og det er handling, som faktisk er det, der kommer til at blive efterspurgt, specielt på den unge generation. Nu er vi jo 2 forskellige generationer, eller 3 forskellige generationer her. Jeg vil gerne være med din generation. Tak, tak. Den unge generation kommer jo virkelig til at 66% at den unge generation vil ikke købe ikke bæredygtige produkter i fremtiden. Deloitte har lige lanceret en survey. Mm. Præcis. Vi vender tilbage til millennium-generationen. Det er jo det, egentlig handler om, og hvert fald pres, der kommer derfra. For I har jo faktisk kigget på C25-selskab. Yes. I blandt andet kigget på Ørsted, som vi er med nu her. Præcis. Vi kan tale bullshit bingo en anden af, men verdensmålene, som siger, hvad er det for nogle, som Ørsted ikke dækker? Jamen, nu kan Jacob svare bagefter, men altså, der er ingen virksomheder i C25-indekset, der støtter fattigdom. Ørsted støtter heller ikke stop sult. Reduced inequalities og 17 partnerskaber er i hvert fald ikke det, som bliver krydset af på listen. Altså nummer 17, Partnership for Goals. Ja. Partnership for Goals. Mm. Det er en rapport, der blev lanceret her den 29. maj, baseret på den seneste CSR-rapport, som Ørsted har lagt op på UN Global Compact. Så det kan selvfølgelig være... Jakob kan selvfølgelig beskrive det mere. Det skal jeg nok få lov til. Men lad os lige... Jeg kigger på de 25 samlet. Hvor dygtige er de danske virksomheder, hvis vi tager pladen og sætter hak ved det? Jamen så dygtighed, det er jo forskelligt. Eller skal jeg spørge på altså, hvor mange der er krydset af, det er jo helt vildt. Altså en average, altså en gammel, altså gennemsnitligt har en til 25 virksomhed 6 SDG'er på sig. Altså 6 verdensmål har de koblet på. Hvis vi kigger på Corporate Knights, som så også hvert år rangerer de 100 bedste virksomheder i hele verden, så har vi faktisk 4 danske C25 virksomheder på. Christian Hansen, Ørsted, Vestas og Novo. Så det er ikke kun i C25-regi, men så også bare på global plan, så gør Ørsted så egentlig ret godt. Altså 4. i verden, det skulle godt gå ud. Der er jo et eller andet, de gør godt. Og det er jo interessant at så se, hvordan man som Ørsted kan inspirere andre virksomheder til at tage den på sig. Jakob Bøs, det er jo ikke nogen hemmelighed. I er på en rejse fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Det er også, I skiftet fra Dong til Ørsted for også at få et grønnere navn. Hvis vi taler de her bæredygtighedsmål, ESG'er, men også ESG'er, Environment, Social og Governance, hvor tæt på hjertet er de i Ørsted? Altså, hvor langt inde i strategirummet ligger det? Fuldstændig integreret. Vi har ikke en selvstændig bæredygtighedsstrategi. Det er vores koncernstrategi. Vi er på en rejse, hvor vi er ved at omstille os fra sort til grøn energi, og vi har i dag nået mere end 80% af vores portefølje, der er grøn. Og i 2023 er det 95%, og i 2025 er det 99%. Og det er... Vi får lige en ambulance forbi. Ja. Det er vores strategi. Og så er det klart, at vi arbejder med en række andre bæredygtighedsinitiativer, for det er jo ikke kun et spørgsmål om at omstille os til grøn energi. Der er også mange måder, vi driver virksomheden på, kan man sige, hvor vi løbende kigger på, hvordan vi køber ind, og kan vi købe mere grønt og bæredygtigt ind, og så videre. Hvordan transporterer vi os rundt i vores firmabiler og i vores... de biler, vi bruger. Og flyver I meget og sådan nogle ting? Ja. Vi flyver selvfølgelig ligesom alle andre, og det er også noget, det betyder at kigge på, hvordan kan vi ligesom være med til at reducere vores flyvninger, hvordan kan vi bruge med videokonference, det vil vi rigtig gerne, og det er sådan nogle ting, som vi selvfølgelig tager nogle initiativer på, men det er også klart, at vi er også en virksomhed, som er ved at blive global. Vi er ved at udbrede grøn energi både i USA og i Asien, og vi har da en ambition om at komme ud i verden med grøn energi. Vi vil gerne kunne forsyne mange, mange flere millioner mennesker med grøn energi, og det kræver selvfølgelig også, at vi rejser ud til dem og hjælper dem med at bygge det. Så vi kan jo ikke helt undgå at flyve, men vi gør alt, hvad vi kan for at reducere så meget som muligt. Vi skal jo have de private investeringer med, hvis vi skal have klaret de her verdensmål, og det er blandt andet dine penge, Lars Svendsen, og selvfølgelig også pensionsselskaber og kapitalfonde, men de private investorer skal vi også svinge, dem der sidder herude. Hvorfor kaster du ikke alle dine penge efter nakken, havde han har sagt, som Jakob og Ørsted? Nu ejer jeg halvdelen i forvejen. Nå, du har været der. Staten, det er mig, og jeg vil da håbe, at de snart får solgt det lort. Og så kan vi få lov at beholde radios, der har noget distributionssystem. Det er det eneste, vi har brug for, at det er Dong ejer i dag. Alt det andet, det er jo en stor entreprenørvirksomhed. Men det interessante på alt det der med, at der er jo ikke nogen mennesker, der går ind for fattigdom, men altså, det er jo, og er der nogen, der går ind for at misbruge børn til arbejde og alt det andet, altså det der, det er jo derfor, jeg sidder og siger, at det er altså sådan et højskole og gejl, ikke? At man sidder og sætter et kryds, og så går hjem og sætter et kryds, og du er også imod fattigdom, ikke? Altså selvfølgelig er vi det. Det handler jo bare om, at man opfører sig ordentligt, ikke? Så det er jo sådan set det. Og der, hvor det betyder noget, det er jo spørgsmålet om de produkter, man laver, om de er ordentlige, og at de har en evne til at blive recyclet, for eksempel, ikke? Og men det er jo mere indviklet, for det kommer også an på, at man laver noget, der er noget rent snot, ikke? Altså, man kan jo sige, at Pandoras kugler, så kan man sidde og diskutere, er det et bæredygtigt produkt? Det er det jo nok ikke, men det er jo et nonsensprodukt. Det er jo kun ressourceforbrug, men altså, der er jo nogen, der godt kan lide det, så må de jo have lov til det. Mens insulin, det er jo noget, vi har brug for. Hvorfor ellers var der 28 millioner mennesker, som nu holder i live, der vil dø? Så det er jo det der, men det er jo meget overordentligt vanskeligt, fordi i min optik, hvor jeg så kommer fra den gammeldags skole, og jeg er dybt moralsk menneske, jeg er mere moralsk end de fleste faktisk, det kan være at sige, hver dansker jo, men jeg kører for eksempel ikke aktier i spillefirmaer, det er mere, at det er fuldstændig åndssvagt at bruge sine penge og kræfter og investering på det, gaming og gambling og alt det der. Og det bruger almindelige mennesker jo masser af tid på, og synes det. Jeg investerer heller ikke i forlag, der udgiver de drabligste morromaner, hvor man slår folk ihjel, man kan ligge hjemme på sofaen og bade sig i blod, eller film om det osv. Altså, der kan I jo udbrede jeres moral, hvis I har en, for alvor. Det er jo der, I skal vise, at I har en ordentlig moral. Og det har jeg, mener jeg sig selv. Det er jo sådan noget, jeg fravælger. Men jeg har ikke noget imod, at jeg kører rundt i en bil, som bruger benzin. Så for dig handler det om de menneskelige dyder? Nå, ja, men det er alt det der, det handler om. Men der, hvor du så har spørgsmålet om bæredygtighed, det handler jo om, hvordan man sørger for, at man fra en virksomheds side begynder at tænke i, at for eksempel i landbruget er økologi, ikke? Altså bæredygtig landbrug, og vi har biler, der kan, biler i vores dag bliver jo lavet efterhånden og på vej til at blive fuldt lavet, så man kan genanvende det hele, så det ikke er en uendelighed af spil. Godt til mig at spørge dig, Varane, når I kigger på de her selskaber, før og efter verdensmålene, hvor mange af de her virksomheder kunne egentlig klare de her hak, inden vi fik det her fælles? Nogle vil kalde det konsulentsprog eller verdensmål. Det var interessant at så se, altså selvfølgelig mange af virksomhederne, det er jo gamle virksomheder, ikke? Nu snakker vi kan snakke Carlsberg for eksempel, som producerer øl eller andet. En god øl for samfundet, tror jeg det var, der var en af visionerne. De er jo i gang med at genfinde deres purpose. Nu de lancerer det her formål, mening. Nu har de lige lanceret de her nye snappacks, som ikke bruger de her sixpacks ting, som vi kan se, der er skildpadder, der dør i vandet af, men har produceret den spændende lim, som gør, at det er væk. Nu siger, hvor mange penge har man brugt på innovation for at lave den lim, og gør man den her lim open source, så resten af ølbryggerne i hele verden rundt kan bruge den her opskrift til netop at løse det formål med livet på havet. Så virksomheden er jo begyndt på den her rejse at reducere CO2, så du bliver neutral på en eller anden måde. Købe noget regnskov et eller andet sted, så man flyver CO2-venligt, ligesom DAT for eksempel lancerede her for et par år siden. I hvert fald det var det, jeg fik at vide sidste år, da jeg fløj hjem fra folkemødet, at jeg fløj CO2-neutralt. Eller regeneration, altså det handler om, at du går ind og kigger på din virksomheds produktportefølje og siger, hvordan kan vi forretningsudviklingsmæssigt lave nogle nye produkter, som skaber en mere bæredygtig verden. Omstilling. Nu vindmøller. Spot on. Altså, der kan what not to like. Altså, Pandora. Lidt svært. Ambu. Hvordan ligger de? Altså, igen, de forskellige slags virksomheder. Hvad er det for et purpose? Hvad er det for en vision og mission, de har haft meget, meget lang tid tilbage? Man skal tilbage til det her og dobbeltklikke lidt mere på at sige, men okay, hvorfor var det, vi lavede den her øl? Hvorfor var det egentlig? Nu har vi lavet alkoholfri øl. Vi var tørstige, jeg vil gerne være fri. Ja, det smager godt. Ja, ja, ja, sorry. Jakob, jeres rejse, hvor langt skal vi tilbage hos jer? Vi kender jo godt Dong, og så bliver vi til Ørsted, men før det? Jamen lad os du sige, vores rejse, hvor dengang vi besluttede at skifte grundlæggende strategi fra sort til grøn, det er faktisk tilbage til 2008, hvor vi kunne se ind i, at energisystemet ville forandre sig i fremtiden, at man ville gå væk gradvist fra de fossile brændsler over imod vedvarende energi. Og det var en analyse, vi lavede allerede dengang, og hvor vi, kan man sige, begyndte at skifte retningen. Og dengang havde vi sådan set en vision om, at vi skulle være omstillet i 2040. Der skulle vi sådan set have, dengang havde vi 85% sort energi og 15% grøn, og vi sagde, at i 2040, der skal det være vendt om det forhold til, det var 85 grøn i 40, ikke? Og i dag, der har vi altså mere end 80% grøn allerede i 2019. Så den rejse, vi startede dengang, er jo gået meget, meget hurtigere, end vi havde forventet. Kan I sætte et hak ved den, der hedder Partnerships for Goals hos jer? Jamen, vi er jo selvfølgelig optaget af at have partnerskaber med forskellige partner. Vi har et partnerskab med WWF for eksempel, hvor vi blandt andet i fællesskab har udgivet en biodiversitetspolitik sidste år, og hvor vi jo i det hele taget forsøger at engagere sammen med partnere på de væsentlige spørgsmål, der opstår. Og så i forhold til de der fire, kan man sige, som vi ikke dækker, det er jo ikke sådan, at vi ikke går ind for, at man skal reducere fattigdom, men det vi prøver at gøre hvert år, når vi laver vores ansvarlighedsrapport, det er rent faktisk at sige, hvor er det, vi gør en forskel med det, vi laver, og der hvor vi selvfølgelig primært gør en forskel, det er på at bekæmpe klimaforandringerne, og det er på at være med til at udbrede energi til flere og flere mennesker, som ikke har det, blandt andet ved at udvikle vedvarende energiteknologier, der bliver billigere og billigere. Man kunne så godt forestille sig, at vi begynder fattigdom, fordi vi skal jo betale ekstra betalt høje priser for alt det strøm, vi laver på jeres propeller. Og det gør os jo alle sammen betydeligt fattigere. Så derfor kan man sige, at det er derfor, at I ikke har sat pris på fattigdom endnu. Ja, det er faktisk ikke rigtigt, at... Og du får slet ikke nogen støtte, vel? Du får heller ikke for høje priser, og du kommer heller ikke af med alt det strøm, som du gerne vil af med, ligegyldigt om der er lån til at bruge det eller ej. Ja? De danske elpriser er faktisk nogle af de laveste i Europa. Grunden til, at vi betaler høje elpriser, det er, at der bliver lagt en masse afgifter oveni, som bliver brugt til at finansiere vores velfærdssamfund. Det er jo en politisk beslutning. Hvis du ser på, hvor meget vi får i kassen for det, vi laver, så er det faktisk meget konkurrencedygtige elpriser, vi har i Danmark. Det sidste med at læse regnskabet var 1,05 kr. Per kilowatt-time, at I fik. Og det er ikke rigtigt. Har du læst forkert, Lars Svendsen? Det er da muligt. Det kan jeg jo ikke udløbe. Det ville være godt, hvis det var, men det får vi altså desværre ikke per kilowatt. Du lytter til Millionærklubben. Jeg har Jakob Bøs fra Ørsted med mig. Jeg har Lars Svendsen med, og jeg har Varane med fra Make Impact. Og jeg har et live-publikum med os også. Er I live derude? Så jeg skal lade... Når nu vi taler bæredygtighed, vi taler verdensmål, og jeg sker det, der er skidesvært for at sige lige ud, det er jo simpelthen, hvad måler vi på her? Hvem er det, der bestemmer, at du er bæredygtig, og du er det ikke? Hvordan tager I højde for det i jeres rapport? Hvor går I ligesom ind og tager fat? Altså, vi læner os op af offentligt tilgængelig data, der er tilgængelig. Måden vi kiggede på det på, var ikke, at vi er ikke eksperter. Altså, vi er en 6-7-8 unge folk, som iværksætter, og har sat sig ned og sige, hvordan kan vi hjælpe folk i gang? Vi kiggede på det sted, som hedder UN Global Compact, hvor virksomhederne selv går ind og i hvert fald rapporterer på, hvordan de arbejder med verdensmålene. UN sætter en masse regler og kriterier op for, hvordan du skal rapportere din communication on progress, og hvordan du arbejder med verdensmålene. Mm. Og i og med, at der kommer en forbrugertrend, som skubber i den retning, at sige, at vi skal ned til, eller virksomheden skal fortælle mere om det storytelling, eller hvad du kalder det, være mere og mere konkret i, hvad det er, de aktivt går ind og støtter op omkring. Så når Jakob ikke skriver, at han støtter fattigdom, og laver han siger, at det gør jeg alligevel ved den ene, eller hvordan man kan nu gøre det. Ja, men det der med, hvordan kan du være så konkret som overhovedet muligt? Og det stiller et sindssygt stort højt krav til virksomhederne om, at de skal komme ud af busken, og ikke kun have det i den her CSR-rapport, men komme ud og fortælle det til forbrugerne derude. Så du faktisk går ind og siger, når jeg køber, du siger, en Adidas-sko, der er lavet delvis på plastik, fundet på havet, jamen så giver det sgu mening for mig at købe den sko. Jeg har aldrig købt Adidas, før jeg købte den sko. Så du har en forbrugertrend, altså, der skubber i den retning. Og det vil sige, at der er et stort, stort krav til forbrugerne derude, fra forbrugerne til virksomhederne, om at de skal agere mere bæredygtigt og fortælle om den her rejse her. Så UN Global Compact er der, hvor vi går hen og kigger. Jeg synes, det er ret interessant også i forhold til Jacob at sige, men hvad er det for nogle mål i internt, siger det, the true cost, the future fit framework, eller SDG-kompasset. Hvad er det, der har været jeres driver som virksomhed til at måle jer selv op imod? Fordi ja, du har fuldstændig ret, man kan så sige, at jeg er bæredygtig, fint, og vi har Corporate Knights, som så vurderer det. Men hvordan gør man det selv som virksomhed? Hvordan er man bæredygtig som virksomhed? Ja, fordi det, jeg har hørt, er jo, at alle er på en rejse. Mm. Og det siger man jo som regel, når man ikke rigtig ved, hvor man ender henne, og hvad vi egentlig skal. Jakob, Varans spørgsmål her. Altså konkret, hvor måler I henne? Hvad gør I? Vi måler på, hvor meget CO2 vi udleder per produceret kilowatt-time. Det synes vi er et ret klart mål. Og det har vi reduceret med mere end 70% siden 2006. Og vi kommer til at reducere det med mere end 90% inden 2023 og 25. Så det er sådan et helt klart målepunkt, vi måler på. Og så måler vi selvfølgelig også på, hvor stor en del af vores energiproduktion, der er grøn. Og de her ting, med al respekt for verdensmålene, det målte vi også på, før verdensmålene kom. Så det er noget, vi har været i gang med i mange år. Og man kan sige, at verdensmålene er jo blot, eller man skal ikke nedgøre dem, eller gøre dem mindre, end de er, men verdensmålene sætter jo fokus på det, der er verdens største problemer, og som der er en politisk konsensus på allerøverste niveau om, at det er nogle problemer, vi skal løse det her. Og det er selvfølgelig noget, der betyder noget for en virksomhed som vores, at der er en enighed om, at det at få reduceret klimaforandringerne, det at få energi ud til flere og flere mennesker, det er vigtigt for verden. Det er med til at pege en retning, som er vigtig, når vi lægger vores strategi. Hvor god er din fornemmelse, Jakob, for hvor dygtige de danske virksomheder er på det her felt? Fordi som jeg ser det, er det jo noget, vi kunne tage teten for, og så kunne vi køre ud globalt og tjene kassen på det, for at sige det lige ud. Din fornemmelse for, hvor dansk erhvervsliv er for det her, hvordan er den? Min fornemmelse er, at dansk erhvervsliv generelt er progressiv, når det handler om at være på nogle af de markeder og i aligned med nogle af de trends, som verdensmålene peger ud. Vi er jo rigtig, rigtig stærke inden for grøn energi og hele den grønne sektor i Danmark. Så der tror jeg, vi har positioneret os generelt rigtig godt. den her vej i går, Jakob Bøs. Er det fordi, at det er den vej, pengene går? Det er den vej, investorerne gerne vil have, I skal gå? Eller er det fordi, I bare gerne vil gøre noget godt? Det er en kombination af begge dele. Det er fordi, at det er der, vi kunne se, at den fremtidige forretning lå. Og vi har sådan set haft en rigtig fornuftig værdiskabelse på vores forretning. Vi er over de sidste 5 år det energiselskab blandt de store energiselskaber i Europa, der har haft den højeste indtjeningsvækst. Og siden vi blev børsnoteret i 2016, der er vores aktiekurs mere end fordoblet, så vi har haft en positiv udvikling på det finansielle område, samtidig med, at som Varane siger, vi er blevet kåret til verdens fjerde mest bæredygtige selskab og verdens mest bæredygtige energiselskab. Mm. Så vi har sådan set tjekket begge bokse af, kan man sige. Jeg tænker lidt, Lars Svendsen, nu din pingpong selvfølgelig ikke så stor i forhold til kapitalfonde og pensionskassen. Hvis nu I alle sammen kigger sammen og siger, okay, vi vil kun kaste penge efter de bæredygtige virksomheder, så vil det jo virkelig batte. Nå, men altså, jeg vil sige på den måde, at vi vil jo selv ligesom vurdere, hvad det er bæredygtigt, og ikke en eller anden, nogen, som sidder i en eller anden kontor, og synes, det er sjovt at sætte nogle krydser, og det vil vi ligesom se efter, om det er nu også det, vi selv mener om det. Men man skal huske, at hvis vi kigger på dansk erhvervsliv, så er det jo sådan, at vi er jo dydsmønster, fordi vi i Danmark ikke har sværindustri. Vi er et underindustrialiseret land i virkeligheden. Hvis vi skulle have samme industri bare som Sverige, så skulle vi have dobbelt så stor industriproduktion beskæftiget i Danmark. Det er også derfor, vi har en dårlig økonomi, basalt set. Men vi har jo ikke tunge industrier i Danmark overhovedet. Vi havde stålværelseværk engang. Det eneste tilbageværende tunge industri, vi har i Danmark, der lukker noget ud, det er Aalborg Portland, der laver cement, og som er ejet af en italiener. Det er hvad der er tilbage. Vi har ikke klapper det der. Vi har, det er jo græs, danske industrier er jo græsplæneindustrier, som man siger, altså sådan nogle, der ligger derude, der kunne ligge hvad som helst. Og det er jo, hvor vi så har, men så har vi jo så nogen, som er meget frem i skoen, og det er jo sådan noget som Novozymes, det er Rockwool, og vi har Vestas også, som er i energifeltet, ikke? Det er jo fordi, vi har en helt anden industristruktur, og derfor vil de også lettere kunne være miljøhellige, eller kald hvad for et ord du vil, venlige, progressive, alt muligt. Og det er jo også der, det har større mening at være det end et stålværk, fordi de er jo altså sjældent, de kan sælge 2 ton stål mere ved at prale med, at de er meget rene. Så på den måde er vi, der er jo et meget, meget sjovt tal, som påstås, at hvis man regner ud det her lands reelle CO2-udledning, så er det lidt over 50% højere, hvis man regner ud vores energiforbrug. Fordi vi får lavet stort set alt, hvad vi bruger, bliver lavet i Lamborghistan og kineser og alt det andet. Vi bygger ikke én bil i Danmark. Vi laver ikke snart eller ikke engang fjernsyn. Det gør vi lidt endnu, men det er ikke ret meget. Eller noget som helst. Vi er jo en forbrugernation, og det er også derfor, at vi har det her. Det synes jeg er ekstremt morsomt, når man har den her debat med CO2 og alle. De strækker, og børn sidder og sulter og alt det der gøjt. Altså, det er jo forbruget, det er galt med det her land. Det er ikke produktionen, det er galt med. Det er der, det er galt. Det er jeres forbrug. Hvis I vil redde kloden, så nedsæt jeres forbrug til en tredjedel af det, og lad være at rejse til højre og venstre og alt andet. Det er der, at problemet er for sådan en stor brugsforening, som Danmark er. Det er der, og det er jeres ansvar. Ja. Og derfor er det at sidde og sige, at politikerne skal redde os, de gør ikke noget så videre. Politikerne er jo fuldstændig uduelige og kan ikke lave noget som helst mere. De er løbet træt, vi kan ikke mere. Men det er jer, der skal gøre det, og det er jeres forbrug. Flyt ud på Samsø og en eller andet og være lidt bæredygtigt derude. Er det ikke tilbageskridt i stedet for fremskridt? Nej, men det er det jo meget andet. En vindmølle er jo også en nedfindelse, ikke en opfindelse. Og det gælder jo meget alt andet, at hvis vi skal være mere bæredygtige, så skal vi være bedre til at lave vores egen ting, og ikke bare fise ned i et eller andet supermarked og købe hvad som helst. Vi har gæster med i studiet i dag, som også gerne vil være med, Lav. Ja, ja. Varane, du skal have lov. Jamen, jeg er jo... Det er super fedt, det du siger, Lav. Ja. Jeg synes, det er interessant at så se. Jeg synes, det er sindssygt interessant at se på den unge generation, hvor less is more er bedre. I har strandvejsvillagerne og alt det andet. Det behøver vi ikke. Cirkulær økonomi. Nej, jeg driller jo sådan. Jeg siger, cirkulær økonomi kommer til at betyde rigtig, rigtig meget. Cirkulær økonomi hele vejen rundt. Altså, vi kommer ikke til at eje noget. Vi kommer til at lege det på alle mulige forskellige ting. Du kan jo lege, jeg ved ikke hvad, altså en skruemaskine. Men altså, jeg bruger til lege ligesom i bil. Så bare, du kan ikke bare kigge på mig. Og så hvis næste gang, du skal bruge en boremaskine, jamen, så kan du lige gå ind på en af app, og så finde det. Så leger en mand med en boremaskine. Ja, og det kan du også. Det er jo også, ja, det er jo så, ja, det er jo two in one, ikke? Der kommer så mange services, som netop fokuserer på den cirkulære økonomi. Og det er jo der, hvor vi er på vej henad. Og så kan man så sige, jamen forbrug, ja, vi skal tænke sund fornuft i forhold til vores forbrug. Heldigvis, at der kommer en masse produkter derude, som har tænkt det. Så når vi køber et produkt, lige nu er det dyrt, men når der kommer mange flere, altså når efterspørgselen bliver større, jamen så bliver det jo billigere, og nu, Jacob, du også nævner, at det er jo billigere faktisk at producere, bæredygtigt, end at ikke producere bæredygtigt i dag. Det sker jo alle mulige steder. Så det bliver jo nemmere og nemmere som forbruger også at tænke verdensmålene og bæredygtighed ind i sin hverdag. Altså, hvordan kan man tage det ned på det enkelte niveau, og så tænke over sådan lokalt, nationalt og så globale det space. Så jeg er fuldstændig enig med det, at det er forbrugerne, der kommer til, og forbruget kommer til at flytte det her. I forhold til, bare lige kort, i forhold til den unge generation, jamen det var også bare mere nogen, der bliver altid stoppet op. I forhold til den unge generation ser vi også, at de har meget mere tillid til virksomhederne end politikerne. Og det er ret interessant, at den movement kommer. Og så er det der, hvor man så stiller spørgsmålstegn til virksomhederne, fordi den unge generation vil ikke arbejde i virksomheder, som heller ikke støtter op omkring de verdensmål, det kan vi også se en stor, stor trend i, men også vores forbrug flytter i den retning. Så det er både, altså hvis vi overhovedet tænker på, altså virksomhedens eksistens, altså bæredygtighed, det er ikke et modefænomen, det er et vilkår. Vilkår for virksomhedens fremtid og for vores egen, hvad skal man sige, planet. Det er også et diskussionspunkt. Lav, han fik lige kastet en handske i hovedet på dig, Jakob. Den skulle lige have lov at samle op. Jamen, jeg synes, han kastede mange handsker, men jeg synes bare, der var én handske, som jeg synes var interessant lige at følge op på. Det var det der med vores industristruktur og tingene er bare, som de er og sådan noget. Ikke? Altså, da jeg startede energisektoren for efterhånden 15 år siden, der var vi jo nærmest stadigvæk det eneste olieeksporterende land i EU, ikke? Og vi var stadigvæk pænt store på olie i Nordsøen. Ikke? Og når vi kiggede på den måde, vi lavede el på, så var vi jo et af de mest kulintensive lande, når det galt vores måde at producere el på. Og det er jo noget, vi har omstillet på 10-15 år, er vi jo gået væk fra de teknologier og er blevet verdensførende på at have en meget, meget høj andel af vedvarende energi i vores energiforbrug. Og det er jo noget, som skaber milliarder af kroner i dansk eksport, og som skaber massevis af arbejdspladser, og som er noget af det, vi skal leve af i fremtiden. Så man kan sige, vi har jo formået at forene industriel omstilling til grøn energi med et grønt erhvervseventyr, som danske virksomheder lever rigtig godt af. Ørsted er et af verdens 5 største selskaber inden for vedvarende energi i dag. Vi er verdensførende inden for offshore vind. Det er sådan set ret fantastisk. Men batter det noget, Jakob? Hvad tænker jeg, hvad vi får gjort her, hvad også der gør, hvad vi tænker på Kina og Indien og i den dur? Altså hvad i det store regnskab? De har selvfølgelig en stor omstilling foran sig, men jeg vil bare sige, da vi startede med at virkelig at skalere offshore vind, der var det en af de dyreste energiteknologier, man overhovedet kunne finde derude, og i dag er det konkurrencedygtigt med fossile brændsler. Så den rejse, vi har taget, investeret mere end 150 milliarder kroner i offshore vind, det er da noget, som i den grad har battet i forhold til at drive omkostningerne på offshore vind ned i et konkurrencedygtigt leje. Så bæredygtig profit, det findes? Det gør det for os. Mm. Nu var Varand, han var lige inde på det her med millennium-generationen, som ikke er min, det er din. Og det pres, der kommer derfra, at de tænker i bæredygtige koncepter hele tiden, og de vil ind i de virksomheder, der er bæredygtige. Er det pres, I mærker hos jer, Jakob, for eksempel i tiltrækning af medarbejdere? Det er noget, som virkelig betyder rigtig, rigtig meget for vores medarbejdere. Uanset hvad det er for nogle medarbejdergrupper, vi skal tiltrække, så synes de, det er spændende at være med til at opfylde den vision, vi har, nemlig at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Og det er uanset om de sidder i vores IT-afdelinger eller vores HR-afdelinger, eller de arbejder i vores kantine, så er det et formål og en vision, som i den grad gennemsyrer virksomheden og giver en utrolig stærk motivation. Må jeg så spørge om noget, fordi på lang sigt, så tyder alt på, så hvis jeg kan bedømme teknologier, det er der andre mennesker end mig, der har mere forstand på, men de siger jo, at det er solenergi, der bliver den afgørende, lave strøm af sol, afgørende langsigtede teknologi. Hvor meget er I med der, og er det noget, I sådan for alvor gør noget ved? Vi er også aktive inden for solenergi. Vi har købt et selskab op i USA sidste år, som udvikler solprojekter, og det er indtil videre der, vi fokuserer på at udvikle solprojekter. Det er jo sådan med sol, at nogle steder skinner den, og nogle steder skinner den ikke så meget, og i Danmark skinner den ikke så meget, som den gør andre steder. Det vi til gengæld har rigtig meget af i Danmark og i Nordsøen, det er vind. Og det er selvfølgelig der, hvor vi så især har investeret på de her brede grader. Og sådan har det jo i virkeligheden altid været med energiforsyning, at man udnytter de ressourcer, man har omkring sig. Nogle steder har man haft vandkraft, nogle steder har man haft kul, nogle steder har man haft gas. Og det er der, hvor hele energisystemet er på vej til at blive omstillet til, at man i højere grad udnytter de naturlige energikilder, man har, som sol og vind og hvad det måtte være. Mm. Men sol kommer til at spille en kæmpestor rolle i fremtiden, det er der ingen tvivl om. Men der er også nogle steder, hvor der er nogle naturlige begrænsninger for, at man kan bygge sol ud. Det er ikke en særlig, kan man sige, potent energiteknologi. Vi får meget mere ud af energi ud af, at vi sætter en havvindmølle op ude på havet, hvor det blæser rigtig meget. I forhold til, hvad produktionskapaciteten er. Har du overhovedet sol i din portefølje, Svendsen? Sol? Nej, ja. Jeg har ikke. Men hvad hedder det? Altså det interessante, som rent investeringsmæssigt, er jo lidt noget andet end også det her, at i den, hvis der er en fase, hvor der er flere og flere mennesker, der bliver grønne i hovedet, og putter deres penge ind i det, så vil der jo være en overprofit på grønne aktier i en periode. Det skal man bare passe lidt på med, fordi... En grøn boble? Ja, fordi så er det jo fordi, der er en masse mennesker, der går ind i den sektor. Og så når vi er oppe på et eller andet niveau, og så bliver der pumpet og lavet en vanvittig masse projekter og sådan noget, og så begynder det at flade ud. Så derfor det er det nok den fase, vi har i øjeblikket. Så når nogen, der har sådan nogle fonde, der investerer i det, fortæller, hvor fantastisk godt det går, så er det jo nok i virkeligheden lidt på grund af, at det er luft, altså det er meget luft, ballonmekanik, og det kan jo være godt nok på lang sigt, men man skal bare være klar over, at der er altså også sådan en sektorforskydning, kan man gerne for. Er vi sådan en IT-boble, at det er en grøn boble, at nu puster det sig op, og så punkterer den, og så er det de gode, der er tilbage? Ja, eller? Jeg synes, det er sindssygt interessant, det du nævner, fordi netop med de her fonde som ETF'er og alt muligt globale sundhed, sustainability, whatever, altså dengang vi havde Bitcoin-blockchain-boblen, som alle virksomheder blev Det har vi sikkert stadigvæk, men altså dengang alle virksomheder lige pludselig hed blockchain et eller andet sted, altså alle de virksomheder, som var på børsen, de røg jo bare deroppe af. Det samme med ETF'erne i dag, som bliver struktureret med grønne, altså hvad skal man sige, de 10 ud af de mange virksomheder, der er i, er måske grønne, og så er der ret meget ravl og krat, kan jeg nok sige, i det. Og det er lidt udfordrende, fordi når man går ud og producerer de her, eller sælger de her til de enkelte forbrugere, så tror man jo, man har en anden bevidsthed og tro om, at det her, det er en global sundhedsaktie, eller ETF, så den har sundhed hele vejen igennem, all the way through. Det er den boble, som du også måske nævner, at der kommer masser af de her produkter derude, hvor at forbrugerne måske køber en pakke, som, altså Pandoras æske, du ved simpelthen ikke, hvad det er, der ligger derinde. Og hvor bæredygtigt er det så? Altså nu vil sige, i forhold til os, vi går ind og kigger på enkelte aktier og siger, men prøv at kigge på dine værdier, og så se på de virksomheder, og følg de virksomheders rejse, og så investere direkte i dem. Så kan man snakke om diversificeret portefølje, risk og alt muligt andet, pros and cons. Men vi er tilbage til det her med værdierne. Du nævnte det selv, med værdierne. Hvilke værdier har vi som enkelt individ? Hvad for en miljø, opvækst kommer vi af? Og hvad er det, vi gerne vil investere i? Ligesom investere i mennesker og tid. Også vores penge i nogle virksomheder, som vi tror på, er bæredygtige og eksisterer i fremtiden. Jeg vil godt tænke, Jacob, jeg tror, jeg fik spurgt det tidligere, men mærker I, at en loop tættere på jer for aktionærerne og for de store investorer på det her det grønne område? Hvor grønne er I, og hvor gode er I? I den grad. Altså, vi er jo i et meget tæt dialog med alle de her store ratingbyråer, som sidder og rater os på vores ESG-performance, altså hvordan vi performer på vores miljø og sociale og governance-forhold. Og det er et helt, helt andet fokus, end vi tidligere har været opmærksom eller har oplevet tidligere. Mm. Marianne, jeg godt tænke mig, du er millennial-generation. Din egen rejse, fordi jeg ved, at du har været i en bank tidligere. Ja, flere, ja. Fik du en åbenbaring, mens du sad der, eller hvad skete der? Jeg er jo IT- og kommunikationsuddannet og kom sådan ved et tilfælde ind i bankverdenen. Sådan så jeg begynder at YouTube de finansielle produkter, som de unge nu gør, for at få viden hurtigt. Efter en 7-8 år, hvor jeg både har været dansk og Saxo og nogle andre steder, jamen så mærkede jeg faktisk på folkemødet sidste år, verdensmålene, hvordan det bare bossede og summede over det hele, og jeg var sådan lidt, det her, vi skal simpelthen hjælpe folk i gang med de bæredygtige investeringer. Hvorfor? Fordi at have pengene på kontoen, det ved vi alle sammen, at inflationen kommer til at æde det op. Altså en filuris, nu har jeg to unger, en på 3 og 1, en filuris kostede altså 7 kroner dengang jeg var ung. Nu koster den 4, dengang jeg var ung. 4? Koster 14 kroner, og du ved, jeg er jyde, ikke? Så det er sådan helt vildt på Østerbro at købe en filuris. Dine børn kroner. Får ikke filuris, kan jeg høre. Nej, det gør de, fordi det er man jo nødt til, ikke? Så, men bare for at sige, at inflationen kommer til at æde de her penge op, og nu har vi ikke været så meget inde på pensionspengene, men de frie midler, der egentlig ligger på vores konto. Altså en gennemsnitlig millennial har i og millennial, bare for at definere det sådan, fra 24 til 38 år, har 66.000 kroner i frie midler på deres konto gennem den periode. Og de 66.000 kroner, de bliver til 50.000 kroner over en årrække på 10 år på grund af inflationen. Så hvorfor ikke investere dem og måske gå i nul, eller få lidt mere plus på at investere langsigtet i altså bæredygtighed? Det er det, som, det, er det hvad skal man sige, mindset, jeg har, og vi har i Make Impact. Nu har vi ikke snakket så meget pension. Jeg synes, det er ret interessant også, fordi vi har 4.000 milliarder kroner, der bliver investeret i vores pensioner. Og vi har også nogle pensionsfolk her i deltagergruppen. I forhold til, at det er vores penge, der bliver brugt på at investere i virksomheder. Og jeg er jo sindssygt glad for, når jeg ser Ørsted i porteføljerne, i pensionsporteføljebranchen. Vi som bevægelse kan faktisk flytte pensionsselskaberne til at investere mere bæredygtigt, hvis vi samlet set stopper op og så siger, hey, hvor bliver mine penge faktisk investeret hen? Hvor mange her blandt publikum ved, hvad der ligger i jeres pensionsopsparing af aktier? Ja, det var sgu ikke mange. Ej, det var sgu ikke så godt. Nej. Ja, Tine Tjøj, tak. Ja, så hvad er det for et ryg, du ønsker dig, Varane? Jeg ønsker, at vi som enkelte individer mærker efter i forhold til vores værdier og kigger på økonomi og vores investeringer langsigtet og begynder at se, okay, hvilke virksomheder passer ind til mig, og så begynder at følge de virksomheder for at så se, om de er på den rejse, og så også investere penge i den vej igennem. Det har du altid gjort, Lars Svendsen. For mig lyder det også som om, at det egentlig, vi er noget dertil, hvor vi bare, eller hvor det egentlig handler om, at vi er opmærksomme på, hvor vores penge løber hen i første omgang. Jo, men det problemet er jo, at det er jo, om man har ligesom kontrol over sin egen penge, og man ikke har det, ikke? Og der må man jo sige, at vi har jo i Danmark kollektiv pensioner, ikke? Og det har man jo bygget løs på siden 90'erne, fordi folkepensionen bliver jo afskaffet om 25 år, og det er lige så godt indstillet på, at det er jo det, man udhuler den bare til sidst, så hedder det, vi har det, og så får du 1.000 kroner om måneden. Ikke? Men altså, at det er jo den måde, at det er på, men der kan du jo ikke selv sidde og bestemme, så må man så lave sådan en, altså det der medlemsdemokrati, det er jo lidt svært at få det til at og rulle ud, så derfor så bliver det jo sådan lidt, det er jo en indirekte debat, ikke? Men altså, ja, men det er fuldstændig rigtigt, ja. Men altså, der skal bare være noget mening i det, ikke? Altså, så det ikke bare bliver, nej, men vi skal også have, ligesom ham der Carter siger, vi skal også have det der damefis, ikke? Fordi det lyder så godt, ikke? Så han slet ikke engang har lavet sit eget parti der, vi skal også have det der damealløj der, med ligestilling og sådan noget, det lyder så godt, ikke? Han anede ikke engang, hvad det var, vel? Altså, men det er jo lidt det samme, at man gør. Vi skal også have noget af det der miljøpisse, ikke? Fordi det lyder så godt, og noget CO2, ja, det er også fint, ikke? Det skal vi også have lidt af. Man skal jo gøre det ærligt, hvis man vil gøre det. Man skal jo ikke bare sidde og gøre det, fordi så bliver det jo til markedsføring, ikke? Det er jo sådan set det, der med. Men jeg mener bare, og det er jo et problem, at I har ikke selv, mange af jer har ikke holdt sig halsret over jeres egen pension, det har jeg, men hvad hedder det? Men det er jo et problem, for så kan du jo ikke selv giver det rundt, så kan du skrive et brev til dem, hvis du vil det, ellers sker der ikke mere. Nu har jeg blandt publikum spottet en gammel kælling fra Millionærklubben. Kending fra Millionærklubben. Tine Tjøj Danielsen, undskyld. Tine, du er netop flyttet fra Danske Bank som cheføkonom, og nu sidder du så i PFA, det vil sige, du sidder på rigtig mange af vores pensionskroner. Hvor begejstret er I for Ørsted? Vi er rigtig begejstret for Ørsted, og har også investeret en direkte investeringer i vindmølleparkerne. Så ESG og bæredygtige investeringer, hvor langt inde i hjertet er det hos jer, og dermed i vores pensioner og fremtidige alderdom? Det ligger i PFA's DNA, at vi gerne vil have stort fokus på bæredygtighed. Og vi screener alle vores investeringer, før vi investerer kundernes pensionspenge. Mm. Og det gør jeg, fordi der nu er et tryk for investorerne, fordi vi nu har verdensmål, og det skal man gøre, eller... Det gør jeg, fordi det vil jeg gerne, og det er der penge i. Det er en kombination af alle de ting, du nævner. Vi mærker helt klart et større efterspørgsel fra vores kunder. Og samtidig så er vi jo også selv fuldt fokuseret på, at vi skal skabe en mere bæredygtig verden at leve i. Nu har vi jo haft et aktiemarked, der er gået opad i 10-11 år efterhånden. Og så er det jo nemt nok, tænker jeg, at tænke bæredygtighed og klima, og fordi det går kun en vej. Hvad sker der med alle de her dejlige intentioner om at redde verden? Og nu siger jeg, at markedet det går den anden vej, og det gør det på et eller andet tidspunkt, og måske med et brag. Kisa, hold fast. Det kan vi absolut. For jeg tror stadigvæk, som I også har været inde på i diskussionen, at bæredygtighed og ansvarlighed, det bliver en hygiejnefaktor for alle virksomheder fremadrettet. Vi har en helt ung generation, som her ved EU-valget i seneste tilfælde viste, at der var en grøn bølge. Så jeg tror, det simpelthen kommer med generationerne, at det er den vej, vi skal gå. Mm. Så de selskaber, der gør de rigtige ting, jamen det er også dem, der vil være der om efter den næste store krise, og dem, som investorerne vil fortsætte med at investere i. Mm. Nu sidste år, som Maren sagde, så kom verdensmålene sådan, så småt poppet op. Jeg var til World Economic Forum i Davos i januar, og der var det hele plasteret til i SDG'er med det, som alle råbte og skrev på, hvor som siger, vi skal have private investeringer med, ellers så kommer vi overhovedet ikke i mål. Det skal simpelthen komme derfra. Du sidder på en giga pengekasse, Tine Choi. Hvorfor tager du bare ikke hele Molletjavsen med det samme og siger, wait, den vej, bæredygtige investeringer? Det er, som I også har allerede snakket om, at det er en rejse, det er en proces, vi befinder os i. Du kan jo ikke gå ud og finde et selskab, som er 100% lever op til alle verdensmålene i dag. Men processen er der, og vi med vores investeringer, jamen der går vi ind og understøtter og har en aktiv dialog med de selskaber, vi investerer i, for ligesom at få dem ind på den vej også. Hvor mange procent af dine penge står i sådan noget i dag? Altså når vi ESG-screener, så er det jo alle vores investeringer, som er inden for de rigtige. Jamen, hvor meget er I sådan noget, der har alle de store, fine, moralske... Der må jeg nok komme til kort, for jeg kan ikke procentsatsen. Nej, jeg er med i SDG-fonden, som også er støttet af andre pensionskasser også er med, og som Industriens Fond også er med. Der ligger i hvert fald en pulje der. Men det er sådan et spørgsmål, jeg stikker til jer næsten hver gang, jeg hejer, fordi smid nu de penge afsted med det samme. Varan? Jeg har faktisk et spørgsmål til the crowd her. Hvad hedder det? I forhold til at sige, hvor mange herinde, eller herude hedder det, nu er vi udenfor, er villige til at gå på kompromis med deres profit i forhold til en bæredygtig rejse med deres penge. Og jeg er fuldstændig ligeglad, om det er pensioner eller det er frimidler. En håndsoprækning på, hvor mange der er villige til at gå på kompromis med sin profit. Sådan en halvdelen her. Det synes jeg egentlig er meget fedt. Altså, det tror jeg ikke havde været det samme for et par år tilbage. At man er villig til at gå på kompromis. Men jeg synes måske... Jeg tænker med det samme. Det kan også være dig, Tine Choi, fordi I skal jo sidde og have udbytte. I kan jo ikke bare sætte minus og gå på kompromis med vores alderdom. Behøver vi at gå på kompromis? Nej, det gør vi ikke. Men problemet er jo stadigvæk, at som jeg sagde, vi kan ikke finde virksomheder at investere i, som er fuldstændig i mål på alle verdensmålene. Så hellere være aktiv og sørge for at være med til, at de kommer ind på den retning, og vi arbejder også hen imod det. Det er nemlig en meget god pointe, du har, fordi altså, vi må jo sige, hvis vi nu kan jo godt sidde og tale om nogle begreber, nogle ord og noget højskolegøjl, men pointen er bare, at verden er ikke bæredygtig. Der er jo kloge folk, der har regnet ud, at med den nuværende teknologi, der kan verden bære 1 milliard mennesker i bæredygtighed, og vi er 7,7 milliarder. Derfor overbelaster vi kloden, og nogen kommer og fortæller i et august måned, at nu begynder vi at æde ressourcerne op osv., og det er mindre end, så skulle det jo kun være 2 måneder, men det er på grund af, at vi jo også har nogle andre forhold, det er jo ikke kun ressourcer. Vi graver op af jorden, man diskuterer det her. Vi er ikke bæredygtige, det er vi altså ikke. Det er udgangspunktet i det hele. Det må vi være klar over, og derfor kan man selvfølgelig heller ikke investere i bæredygtige ting, fordi når vi ikke har... Vi driver i virkeligheden en økonomi, som er 8 gange så stor, som er bæredygtig i det. Og så enten, og vi har jo ikke tænkt os at afholde en atomkrig for at nedbringe befolkningstallet, vel? Så det er altså den udfordring, vi er op imod. Og derfor er befolkningstallet, det er et af de store problemer, vi kæmper med. Og derfor er teknologiudvikling meget, meget vigtig. Og alle de der venstreorienterede røvhuller, der render rundt og forklarer om, at vi skal have nulvækst, det er det værste, der kan ske. Nulvækst betyder, at vi ikke må tænke med hjernen, og vi stopper. Det er vækst, vi skal have, hvor vi tænker i hjernen og laver noget fornuftigt. Baran, hold da skal op, skal jeg skulle Jeg ved ikke. Jeg kunne lige for at runde af, Tine. Ja. Er det simpelthen et spørgsmål om, at der er ikke nok virksomheder til selskaber, som er også der, som I kan kaste jeres penge efter PT? Der er virksomheder, som jo arbejder netop og er med på rejsen, og det er jo dem, vi går efter, når vi også investerer. Og så vil jeg sige til Lav og omkring det her med, at vi skal have noget udvikling, og vi skal have noget vækst, det er jeg fuldstændig enig i, fordi det er den eneste måde, vi kan komme frem til målet. Så som en olieminister engang har sagt, jamen så stoppede stenalderen jo ikke, fordi vi løb tør for sten. Vi udviklede os. Men det er jo helt simpelthen, nu har vi også, altså skal vi give 600 millioner afrikanere strøm, eller skal vi vente til, at vi kan levere det bæredygtige strøm? det er jo sådan lidt, der er jo hele tiden den ene eller den anden vej. Tine, tusind tak, fordi jeg lige måtte nakke dig, mens du sad dernede og troede, du kunne putte dig i solskinnet. Varan? Jamen, jeg tænker også meget på de her værdsmål, og det, der betyder ret meget for mig, altså, som I ved, det er også det viden, altså kvalitetsuddannelse, fireren. Hvis vi kan flytte befolkningen globalt set med viden, altså den viden, vi har i dag, Danmark skal vinde på at være et videnssamfund, det har vi snakket om i mange år, men også nu har vi vedvarende energi, vi har farmaselskaber, vi skal ud og tage den viden, vi har her andre steder i verden, så vi kan løfte andre steder. Og det vil sige, der var et eksempel på, så sige, men hvis du for eksempel uddannede tredje uddannede kvinder til at altså, flytte sig fra ingen viden til noget uddannelse, jamen så kan det være, at de ikke fødte så mange børn, og det kan være, at vi ikke fik befolkningstilvækst, som de udfordringer, vi har andre steder i verden. Mm. Altså, hvor er det henne, vi... Ja, der er en, der har fødselsdag, kan jeg høre. Nå, hvad hedder det? Hvor er det, vi kan bruges? Altså, vores samfund, altså Danmark, hvad er det, vi kan vinde på? Og det er netop den viden, vi har, teknologiudvikling, men viden, at vi kan få den bragt hele verden globalt rundt, så vi kan løfte verdensmålene. Og det er dig og Ørsted, Jakob Bøs. Hvor er I 2030? Jamen i 2030, der er vi forhåbentlig stadigvæk et af verdens største selskaber inden for vedvarende energi, og vi har bygget havvind og landvind og solenergi og batteriløsninger i rigtig mange flere lande, end der, hvor vi er i dag. Det er vores ambition, vores vision, det er en verden, der udelukkende kører på grøn energi, og det er det, vi arbejder på hver eneste dag. Det næste delmål, I har i den, på den rejse, hvad hedder det? Jamen det er, at i 2023, der er vi færdige med at brænde kul af, så har vi som det første store energiselskab i verden helt holdt op med at bruge kul, og i 25, der har vi som sagt 99% grøn energi i vores portefølje. Lars Svendsen, hvor er du i 2030? Ja, der er jeg nok død. Men derfor skal man jo optage, hvordan verden er alligevel. Så hvad hedder det? Men alt det der, I render bekymret med CO2, glem det. Og det skal nok gå alt sammen. Og det bliver teknologien, der redder os for energiproblemet. Den dag energi nærmer sig, jeg tror faktisk på den idé om, at energi bliver gratis. Den dag, der er til tilfælde, kan vi også løse alle forureningsproblemer. Vi kan også stort set løse alle fødevareproblemer, hvis energi er nærmer sig nulpunkt, og det bliver solenergi, der kommer til at bære den igennem. Men hvad hedder det? Al energi kommer fra solen dybest set, og det bliver den simpelste transformation, derfor er den, der vinder. Men mange teknologier er her jo allerede. Der er bare ikke penge i dem endnu. Nej, men det må sige, det eneste gode, der er sket med vindmøller og alt andet, det er jo, at man har forceret, man har fremskyndet en udvikling af nogle ting, som ikke var rentable. Det er jo det, der er kommet ud af det. Det er det, vi har betalt over vores elregninger og skattetilskud og tilskud og afgifter og pis og lort. Men det, der er katastrofalt, det er jo, at så bider det jo sig selv i halen, når vi får alle de her el-datacenter i Danmark, der skal hvad hedder det, opbevare det hele i skyen. Det ligger jo nede i alt. Og de vil bygge kabel til England, så er det jo fordi, at det her kører videre, det bider sig selv i halen, så den ene fejlige investering udløser den næste. Og det er jo det, der er katastrofalt. Mm. Varan, du er vores millennium i dag. Hvordan tror du, dit liv det kommer til at se ud, eller ser ud i 2030? Hold da op, mand. Det er der i hvert fald. Altså, jeg kan ikke engang se 2 måneder frem, ikke? Altså, vil du have mig til at se 12 år eller 11 år frem? Jeg tror, at den unge generation bliver en del af en større bevægelse. 2025, der er det 75% af den globale arbejdsforce, der er millennials. Lav, du er nok gået på pension, og det er en masse andre, og det er dejligt, at vi skal sørge for jer på pensionen. Vi andre vil jo arbejde til det. Der kommer en bevægelse, der kommer til at ændre det her drastisk. Det vil sige, de folk, der sidder i Ørsted og bygger nye teknologier, de folk, der sidder og investerer pensionspengene, altså den generation, der kommer derhen, kommer til at kigge meget, meget mere langsigtet, investeringsmæssigt også. Vi har det her generationskløft lige nu med generation X og Y, som er bygget op på, hvor vi nu har været i samfundet, altså samfundsudviklingen generelt. Det vil sige, at jeg glæder mig så sindssygt meget på den her rejse her, og jeg ser så mange unge mennesker, som ikke kun Greta og kun klima, men generelt. Så det bliver et blast af 10 år, hvor vi kommer til at... Det kan godt være fattigt, om ikke bliver opnået, men så kommer der nogle visioner for den næste periode, men vi har i hvert fald rykket ned hele vejen igennem. Jakob Bøs, sådan fra erhvervslivets side, om 5 år bare, eller måske, når vi skal frem, måske 10 år frem i tiden, er der så nogle virksomheder, som ikke er bæredygtige? Er der så, altså, er det ikke der, det hele det går hen? Kan Lav sidde og være en sur gammel mand og sige, jeg vil ikke investere i det grønne pis? Det ved jeg ikke, om han... Det er om bare han, en del af det normale. Men... Om han ville have skiftet mening, men jeg tror bare, at det vi kan se i hvert fald på vores rejse, det er, at hvis vi var blevet i den gamle måde at lave energi på, hvis vi var blevet i den gamle teknologiske platform, i den gamle forretningsmodel, så havde vi ikke været her i dag. Og i dag, der er vi altså Danmarks næstmest værdifulde selskab på Københavns Fondsbørs, så et eller andet må vi have gjort rigtigt. Maran, dit yndlings... selskab og investere i sådan din egen portefølje. Hvordan ser den ud? Jamen, min portefølje er meget, meget lille. Jeg har en Novo-aktie. Det er filuris. Det er filuris, det er rigtigt. Børn koster mange penge, hashtag. Christian Hansen synes jeg er en spændende virksomhed. Ikke kun, at de er verdens mest bæredygtige virksomhed, men Christian Hansen som virksomhed, deres DNA, den måde, de har bygget deres. Altså, det er jo enzymproduktion. Men investerer du også kun dansk for ligesom at støtte den her vej? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Overhovedet ikke. Slet ikke. Vi er der, hvor jeg skal sige tak. Jakob Øst fra Ørsted, Lars Svendsen, Millionærklubben, Varane. Pat Manhattan. Tak skal du have for Make Impact. Tusind tak, fordi I var med.